בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור חיים, חלק שני, הלכות ברכת המזון הלכה דלת. על פי התורה, מי שיודע מארץ ישראל וליקוט את עניין הסימן מם, עיין שם כל התורה הזאת היטב. א', והכלל, שעיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי עיני השם. על ידי שהשם מטבח מסתכל שם תמיד, שעל ידי זה אוויר עד ארץ ישראל מחכים, כי עיניים על שם החוכמה נאמר. ועיקר בחינת עיני השם נתעוררים על ידי ההתפארות שהשם מטבח מתפאר עם ישראל, בבחינת ישראל אשר בך אתפאר, שזה בחינת תפילין. ומי שמסתכל על ההתפארות הזאת נעשין אצלו גם כן בחינת מוחין תפילין, והמויכין בוקעין בעיניים. ואזי גם בכל מקום שהוא מסתכל, נעשה גם כן האוויר בבחינת ארץ ישראל כנ"ל. אבל ההתפארות של השם יתברך בעצמו לאו כל אדם זוכה לראות. אך מי שמסתכל על הצדיק, ועיקר בעת שהעולם מתקבצין אליו, דהיינו בראש השונה שאז עיקר הקיבוץ, ואז עולה ההתפארות הרבה מהקיבוץ הנ"ל, שמתקבצים אליו בשביל לעבוד את השם. והצדיק כלול מכל ההתפארות הזאת, כי עיקר ההתפארות של השם מטבח מתפאר בישראל הוא על ידי הצדיק שמקרב אותם לשם מטבח, שעל ידי זה השם מטבח מתפאר בהם. נמצא שהצדיק הוא בעצמו עיקר ההתפארות. על כן מי שמסתכל בעיניו בהצדיק וממשיך על עצמו גם כן מזאת ההתפארות, בבחינת תפילין, ואזי ההתפארות והמוחין בוקעין בעיניים. אזי גם בכל מקום שזה האיש מסתכל נעשה גם כן ארץ ישראל, כי עיקר ארץ ישראל נעשה על ידי העיניים הנמשכין על ידי ההתפארות וכו', כנ"ל עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת כוסל ברכת המזון שצריך שייתן עיניו בו, כי עיקר ברכת המזון הוא לגלות קדושת ארץ ישראל, שמשם עיקר קדושת ותיקון האכילה, כמובן במקום אחר. כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ועיקר קדושת ארץ ישראל נתגלה על ידי העיניים שמסתכלים על ההתפארות של ישראל כנ"ל. וזה בחינת כוס של ברכת המזון אחר האכילה של ישראל. כי כוס של ברכה זה בחינת כלליות ההתפארות, מה שהשם מטבח מתפאר בישראל, שעל ידי זה נעשה שמחה וחדווה גדולה בכל העולמות. כי להפך חס ושלום, כשאחד מישראל נופל מעבודתו חס ושלום ונתרחק מהשם מטבח, אז היו בחינת עצבות חס ושלום, בחינת ויתעצב אל ליבו. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, וכמובן מאמר זה בתורה הנ"ל. אבל בהפך, כשישראל מתקרבים להשם מטבח, והשם מטבח מתפאר בהם, אזי נתווסף עוז וחדווה בכל העולמות, בבחינת ישמח השם במעשיו, בבחינת מעשה ידי להתפאר, שהשם מטבח סס ושמח כביכול בגודל ההתפארות שמקבל מישראל, שזהו עיקר שעשועה ושמחתו ידבח. וכמו שכתוב לעניין ההתפארות שלנו, שאנו מתפארים עמו ידברך, בשמך יגילון כל היום, כתפארת עוזם אתה. כי ההתפארות הוא שמחה, וזה שכתוב, יפאר ענבים בישועה, יעלזו חסידים בכבוד. וכתיב, סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוקי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר וכו'. נמצא שההתפארות הוא שמחה, וזה בחינת יין המשמח, שהוא בחינת היין של כוסל ברכה, כמו שכתוב, יין ישמח לבב אנוש. היינו כי היין דקדושה, דהיינו היין של ברכה הוא בחינת שמחה. דהיינו בחינת כלליות ההתפארות, שזהו בחינת שמחה כנ"ל. כי אין אומרים שיר אלא על היין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על פסוק המשמח אלוקים ואנשים, מכאן שאין אומרים שיר אלא על היין. וכל השירות והתשבחות הן בחינת התפארות שאנו משבחין ומפארין אותו ידבח בשיר ורנן והלל ושמחה. כי השם ידבח מתפאר ומתרומם על ידי השירות ותשבחות של עמו ישראל, בבחינת התברך והשתבח והתפאר והתרומם וכו'. וזה בחינת השיר על השם כי גאו גאה. גאו זה בחינת התפארות, בחינת השם מלאך גאות לבש. דהיינו בחינת לבושי גאוותו והתפארותו. אז הוא בחינת השיר על השם. כי השיר והשבח הוא בחינת התפארותו וגאוותו כביכול. ועל כן היין של ברכה הוא בחינת כלליות ההתפארות. כי עליו אומרים כל השירות והתשבחות שהן בחינת התפארות. כי אין אומרים שיר אלא על היין כנ"ל. ג. וזה בחינת כוס של ברכת המזון, כי אנו צריכים עתה להמשיך קדושת ארץ ישראל, שזו עיקר מצוות ברכת המזון, בחינת ואכלת ושבעת וברכת על הארץ וכו'. ועיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי התפארות כנ"ל. על כן צריכים להביא כוס של ברכת המזון, כי כוס יין של ברכה הוא בחינת התפארות ושמחה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל. וזה בחינת כוס של ברכת המזון, צריך ליתן עיניו בו. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי העיניים, על ידי שמסתכלים על ההתפארות, שעל ידי זה בכל מקום שמסתכל נעשה ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן צריכים ליתן עיניו בכוס של ברכת המזון, כי היין של ברכה, יין המשמח ובחינת התפארות כנ"ל. ועל ידי שמסתכלים על זה ההתפארות, נעשה ארץ ישראל שהוא בחינת מלכות, בחינת כוס של ברכה כידוע. שכוס של ברכה הוא בחינת דוד, בחינת כוס לשורות עשה, בחינת מלכות. שזהו בחינת ארץ ישראל שהוא בחינת מלכות כנ"ל. נמצא שכוס של ברכה המלא יין דקדושה זה בחינת ארץ ישראל שמקבל ההתפארות של ישראל, שמשם עיקר קדושת ארץ ישראל. כי היין שבכוס הוא בחינת ההתפארות, בחינת שמחה כנ"ל. והכוס בעצמו שהוא בחינת מלכות, כי כוס גימטרי אלוקים, כמובן בכתבי האריזל, ואלוקים הוא בחינת מלכות כמו שכתוב, ואלוקים מלכים מקדם וכו'. ועל כן הכוס הוא בחינת מלכות ובחינת ארץ ישראל שהוא בחינת מלכות כידוע. נמצא שהכוס הוא בחינת מלכות, בחינת ארץ ישראל, שמקבלת קדושתה מההתפארות של ישראל, שהוא יין דקדושה, יין המשמח שבכוס, כנ"ל. ועל כן צריכים ליתן בו עיניו, כי העיקר תלוי בעיניים, כי על ידי שמסתכל בעיניו על התפארות, על ידי זה נעשין עיניו בבחינת עיני השם. ואזי בכל מקום שהוא מסתכל בעיניו, נעשה ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן צריך להסתכל בעיניו בכוס של ברכה, כדי לעשות בחינת ארץ ישראל על ידי זה, על ידי שמסתכל על היין ועל הכוס, שעל ידי זה ממשיך ההתפארות לעיניו וחוזר וממשיך לבחינת הכוס שהוא בחינת מלכות בחינת ארץ ישראל. דהיינו לקדש האוויר בבחינת ארץ ישראל על ידי העיניים כנ"ל. ד. בכל זה צריכים אחר האכילה, כי אכילת ישראל קודש. בעיקר התגלות ההתפארות ובשעת סעודה דקדושה של ישראל, כמו שכתב רבנו ז"ל מקום אחר, שעיקר שלמות המלכות הוא על ידי אכילה של ישראל, בבחינת לעת האוכל גוש יהלום, אין הלום אלא מלכות. שמלכותו יתברך נתגלה על ידי קדושת אכילת ישראל, ועיקר על ידי מצוות ברכת המזון. וכמו שכתב רבנו ז"ל בספר א' ב', על ידי ברכת המזון נתוודה השם יתברך בעולם. והתגלות מלכותו יתברך זה בחינת התגלות ההתפארות הנ"ל, מה שהשם יתברך מתפאר בעמו ישראל, שעל ידי זה עיקר התגלות מלכותו יתברך. כי אין מלך בלא עם, ועל כן כשישראל עובדין אותו יתברך ועושין רצונו יתברך, שאז השם יתברך מתפאר בהם, אזי מתגלה מלכותו יתברך, כמו שכתוב השם מלאך גאות לבש. גאות לבש היינו לבושי גאוותו והתפארותו, אזי השם מלאך, כי עיקר התגלות מלכותו על ידי התפארות שמתפאר בישראל כנ"ל. נמצא שבשעת האכילה נתגלה ההתפארות שהוא בחינת התגלות מלכותו שנמשך בשעת האכילה כנ"ל. ככן דרך המלכות להראות כבוד עושרו ותפארתו וגדולתו בשעת סעודה, שאז עיקר התגלות מלכותו. וכמו שכתוב, כשבת המלך על כיסא מלכותו עשה משתה, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו וכו'. ומלכותא דערעא כן מלכותא דרכיה. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, אסור לאכול קודם התפילה, שנאמר לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כי אי אפשר לאכול בקדושה קינג כשמעלין תחילה התפארות ושעשועים לפניו ידבח. ועל כן צריכים להתפלל קודם. כי עיקר ההתפארות שהשם ידבח מתפאר בישראל הוא על ידי התפילה של שורות ותשבחות. והתפארות שאנו משבחין ומפארין אותו ידבח, שעל ידי זה השם ידבח מתגדל ומתפאר בכל העולמות. שהוא ידבח מתפאר בנו שיש לו עם קדוש כזה, שיודעים בזה העולם הגשמי לפארו ולשבחו ולהתפלל לפניו. כמו שכתוב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. שעל ידי תפילות ותהילות ישראל, על ידי זה השם ידבח מתקדש ומתפאר בכל העולמות. ועל כן קודם התפילה אסור לאכול, כי אי אפשר לאכול בקדושת ישראל, כי אם על ידי התפילה שעל ידי זה עולה ההתפארות של ישראל, ואז האכילה בקדושה. כי אז היא מתגלה כל ההתפארות בשעת סעודה דייקה, שעל ידי זה מתגלה קדושת ארץ ישראל, שעל ידי זה עיקר קדושת האכילה כנ"ל. וזהו, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. היינו, אחר שכבר רצה אלוקים את מעשיך, שמעשיך עולים לפניו ידבח לנחת ולרצון, והוא מתפאר בהם. בבחינת ועמך ישראל כולם צדיקים וכו' למעשה ידי להתפאר. היינו, אחר התפילה שאז כבר קיבל השם ידבח התפארות ונחת ורצון ממך, אז לך אכול בשמחה לחמך, כי אז האכילה בקדושה, בבחינת ארץ ישראל, על ידי התגלות ההתפארות שעל ידי זה נעשה ארץ ישראל כנ"ל. וזה שקורא הכוס הוא ההתפארות שהשם ידבח מקבל מישראל בשם אכילה. כמו שכתוב, באתי לגני אחותי חלה, אריתי מורים בסמי, אכלתי יערים, דבשי, שתיתי ינים, חלבי, אכלו רועים וכו'. שפרש רש"י שהעניין מדבר על הנחת רוח שמקבל השם ידבח מקורבנות ועבודת ישראל, עיין שם. כי הנחת וההתפארות שהשם ידבח מקבל מישראל הוא בחינת אכילה, שאז עיקר התגלות ההתפארות כנ"ל. וזה בחינת לאכול ולשתות ולשמוח, בחינת ויוכל וישת ויטב ליבו. שעל ידי זה מאיר הפנים, כמו שכתוב, לב שמח יטיב פנים. כי הארת פנים על ידי אכילה ושתייה דקדושה זה נמשך מבחינת ההתפארות שמתגלה בעת האוכל, שמשם עיקר הפאר והארת הפנים. וזה בחינת לחם הפנים, כי עיקר הארת פנים שהוא התפארות, בחינת מלך ביופיו, זה זוכין על ידי אכילה דקדושה כנ"ל. ועיקר הפאר והארת פנים של אכילה דקדושה מתקבץ ומתגלה על ידי הכוסיין של ברכת המזון. שהוא בחינת יין המשמח, בחינת השמחה של ההתפארות כנ"ל. וזה בחינת התאדמות פנים על ידי היין. כי בקדושה, דהיינו בכוסל ברכה, נמשך זה התאדמות הפנים מבחינת ההתפארות כנ"ל, שהוא בחינת אדמוני עם יפה עיניים. הנאמר בדוד המלך עליו השלום שהוא בחינת כוסל ברכה כנ"ל. שזהו בחינת התאדמות פני התוקע בראש השונה. כי בראש השונה, אז הוא עיקר קיבוץ ועליית כל ההתפארות של ישראל שמתקבצים כולם אל הצדיקין שבדור וכנ"ל. וזה בחינת שופר לשון צ'ופרה, כמו שכתוב שפרו מעשיכם. היינו בחינת התגלות היופי וההתפארות שמתגלה בראש השונה כנ"ל. ומשם נמשך התאדמות פני התוקע על ידי שמאיר בו בחינת קיבוץ ההתפארות הזאת, ובחינת אשרי העם יודעי תרועה השם באור פניך יהלכון. אור הפנים היינו התפארות הנ"ל שעולה לפניו ידבח על ידי תקיעת שופר. וזהו בשמך יגילון כל היום וכו', כי תפארת עוזם מועטה וכנ"ל. וזה בחינת התאדמות פנים על ידי היין דקדושה שהוא בחינת כוסל ברכה שהוא בחינת התפארות הנ"ל. שהוא בחינת יין המשמח שמשם הארת פנים כנ"ל. ועל ידי זה ממשיכין קדושת ארץ ישראל כנ"ל שזהו עיקר מצוות ברכת המזון וכנ"ל. וזה שכתוב בתורה ויהי הם מריקים שקיהם, סימן י"ז, שעל ידי אכילה בקדושה זוכין לדעת, שעל ידי זה מאיר אור הצדיק שהוא מגלה כל ההתפארות שהשם ידבח מתפאר בכל אחד מישראל, אפילו עם הפחות שבפחותים, אין שם היטב, כי התגלות ההתפארות הוא בשעת אכילה בקדושה כנ"ל. וזהו, אכלו משמנים ושתו ממתקים וכו', ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם. כי עיקר תיקון האכילה בקדושה הוא על ידי שמחה, שהוא בחינת התפארות כנ"ל, בחינת כי חדוות השם היא מעוזכם, שהוא בחינת כי תפארת עוזה מועטה, וכנ"ל. ועל כן נאמר מקרא זה על ראש השונה, כי אז בראש השונה הוא עיקר התגלות ההתפארות כנ"ל. ועל כן אז עיקר התגלות קדושת דת ישראל, כמו שכתוב תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה וכו' וכנ"ל. ועל כן אז מזהיר הכתוב לאכול ולשתות בשמחה כחדוות השם עם מעוזכם, על ידי ההתפארות שמקבל אז מאיתנו כנ"ל, שעל ידי זה נעשה קדושת דת ישראל, שעל ידי זה עיקר תיקון האכילה בקדושה כנ"ל. זין. וזה בחינת כל הסעודות של מצווה, כי כשגומרים איזה מצווה או איזה מסכת עושים סעודה. כי עיקר ההתפארות שמקבל השם יתברך מהלימוד הזה וממצווה הזאת, הוא מתגלה בשעת סעודה דייקה. כי עיקר התגלות ההתפארות בשעת סעודה דקדושה כנ"ל. וזה בחינת אכילת שבת ויום טוב, שהוא מצווה גדולה מאוד. כי אז בשבת ויום טוב עולה ההתפארות והשעשועים של כל המצוות והעבודות שעושים בחול. וכמובן בדברי רבנו ז"ל, כמו שמבואר על פסוק צדק לפניו יהלך, שבשבת עולה המצווה לפני השם מטבח, והשם מטבח מתפאר בה וכו'. וכן ביום טוב מתקבט השמחה של כל המצוות, ואז זוכין לאור הפנים, מבחינת שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם וכו'. ועל כן מחמת שבשבת ויום טוב עולה ומאיר כל ההתפארות של כל המצוות שישראל עושים, על כן אז הוא עיקר אכילה דקדושה. ואז מצווה גדולה להרבות בסעודה, כי קדושת האכילה הוא על ידי התגלות ההתפארות, שעל ידי זה נתגלה ונמשך במקום הזה קדושת ארץ ישראל, שמשם עיקר קדושת האכילה כנ"ל. ח. שייך לאל. לעניין מה שכתב רבנו ז"ל, שעיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל, וזהו, ועמך ישראל כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתי מעשה ידי להתפאר, היינו כנ"ל, על ידי בחינת מעשה ידי להתפאר, דהיינו ההתפארות שמתפאר בנו, על ידי זה לעולם ירשו ארץ, על ידי זה נזכה לארץ ישראל, כי עיקר קדושת ארץ ישראל על ידי ההתפארות בבחינת מעשה ידי להתפאר כנ"ל. וזה בחינת חנוכה. כי הדלקת נר חנוכה הוא להמשיך ולגלות אור ההתפארות הזאת, מה שהשם מטבח מתפאר תמיד עם עמו ישראל, ומשם ממשיך האור הגדול הזה, שממנו מדליק ומאיר אור הנר של חנוכה שהוא פרסומי ניסה, שמעיד ומפרסם תוקף הניסים שהשם מטבח עושה עמנו בכל דור ודור. וכל זה מחמת גודל אהבתו את עמו ישראל שהוא מתפאר בנו בכל דור ודור, שמחמת זה הוא עושה עמנו ניסים ונפלאות בכל דור ודור. כי מלכות יוון הרי שעה עמדה על ישראל להשכיחם תורתו ולהעבירם על חוקי רצונו, כי התקנאו בהתפארות שהשם מטבח מתפאר בנו על ידי קיום התורה והמצוות, ורצו לבטל את התורה חס ושלום, ואמרו כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, שהוא הפך ההתפארות מה שאנו מתפארים בו יתברך שהוא אלוקנו ואנחנו עמו. והם רצו לבטל זאת ההתפארות, שזהו גם כן בחינת ביטול ההתפארות של השם מטבח שהוא יתברך מתפאר בנו, כי הבעת תליה הוא שניהם אחד. כי כפי קיום התורה והמצוות וכפי ההתפארות והשמחה שאנו מתפארים ושמחים בו יתברך, כמו כן הוא יתברך סס מתפאר בנו, כמו שכתוב את השם מאמרת והשם מאמירך היום, ולתתך עליון וכו', ולתהילה ולשם ולתפארת וכו'. ועל כן כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, נעשה הנס בנרות המנורה, וקבעו לדורות להדליק נר חנוכה. כי עיקר האור נמשך מאור ההתפארות הזאת שהשם יתברך מתפאר בישראל במעשיהם הטובים, שזה עיקר האור, כמו שכתוב ויבדל אלוקים בין האור בין החושך, ואמרו אבותינו ז"ל אור אלו מעשיהם של צדיקים וכו', וכמו שכתוב אור צדיקים ישמח. ועל כן נעשה מההתפארות הזאת אור עיניים, כמו שמבואר בתורה הזאת, שההתפארות הזאת נעשה תפילין מוחין והם בוקעים בעיניים, ומשם נמשך אור העיניים שעל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל כנ"ל. כי עיקר האור נמשך מאור ההתפארות הזאת שהשם מטבח מתפאר בישראל, שאז מאיר אור גדול בכל העולמות ונדלקין ומאירין כל הנרות והאורות העליונים, כמו שהיית בזוהר הקדוש לעד לקשרגין ולאן הרבוצינין וכו'. ומאור ההתפארות הזאת אנו ממשיכים אור הקדוש והנורא הזה של נר חנוכה הקדוש, על ידי תוקף הנס שעשה השם מטבח עמנו אז, שעל ידי זה נתגלה ההתפארות שהשם מטבח מתפאר בנו עדיין בכל דור ודור, ועושה ניסים ונפלאות גדולות בשבילנו, ועל ידי התגלות ההתפארות מאירין כל האורות כנ"ל, ומשם אנו ממשיכים אור הנר של חנוכה כנ"ל. וזה האור הקדוש של נר חנוכה מצווה לראותו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הרואה נר חנוכה מברך וכו'. כמו שאומרים הנרות הללו קודש הם וכולי, אלא לראותן בלבד. כי עיקר הדלקת נר חנוכה הוא להמשיך למטה אור ההתפעות הזאת, כדי לזכות לראות אור ההתפעות הזאת, כדי לזכות על ידי זה להרגיש טעם המתוק והקדוש של ארץ ישראל. כמבואר בתורה הנ"ל, שמי שרואה זאת ההתפעות, אזי גם בכל מקום שהוא מסתכל נעשה האוויר בחינת ארץ ישראל, ונתעורר תשוקה חדשה וחשק נמרץ לארץ ישראל. כמובן בתורה הנ"ל, כי בחנוכה צריכים להמשיך קדושת ארץ ישראל, לתקן פגם המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ ופגמו בארץ ישראל, כמו שכתב רבנו בתורה, כי מרחמם ינהגם. שכפי הסלחנה שפועלים ביום הכיפורים, כן זוכים לקדושת חנוכה. כי משה רבנו עליו השלום ביקש סלחנה על חטא המרגלים. נמצא שבחנוכה צריכים לתקן חטא המרגלים שדיברו על ארץ ישראל. על כן אנו צריכים עכשיו לגלות הטעם הקדוש של ארץ ישראל, וזה נעשה על ידי הדלקת נר חנוכה, שעל ידי זה נתגלה אור ההתפארות, מה שהשם מטבח מתפאר בישראל, שעל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל בכל מקום שמסתכלים בו. כי נמשך בחינת אוויר עד ארץ ישראל מחכים על ידי אור ההתפארות, שהוא בחינת מוחין תפילין. וזה בחינת השמן של נר חנוכה, שהוא בחינת מויכין תפילין, בחינת ושמן על ראשך על יחסר, הנאמר בתפילין, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי המוחין הם בחינת שמן משחת קודש כידוע, ועל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל בכל מקום שמסתכלים בו. ואזי מרגישים טעם של ארץ ישראל וחוזרים ומשתוקקים באמת לארץ ישראל, ובזה מתקנים פגם המרגלים שהוציאו דיבה על ארץ ישראל. ועל כן צריכים לראות ולהסתכל בנר חנוכה, כדי להסתכל על אור ההתפארות הזאת שהוא בחינת אור הנר של חנוכה, כדי לזכות על ידי זה לעשות ארץ ישראל בכל מקום שמסתכל שם. ואז הוא יחזור וישתוקק לארץ ישראל, ובזה יתקן פגם המרגלים שפגמו בארץ ישראל כנ"ל. י. ועל כן קוראים בחנוכה פרשת הנשיאים, כי הנשיאים של ישראל הם בחינת צדיקי הדור, שעיקר התפארותם כלול בהם, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן הנשיאים הביאו את אבני המילואים לאפוד ולחושן, כי אבני האפוד והחושן הם מבחינת התגלות ההתפארות שהשם מטבח מתפאר בישראל. כי עיקר ההתפארות על ידי הגוונין, על ידי שישראל כלולין מגוונין סגין, כמובן בדברי רבנו זה במקום אחר. וכלליות הגוונין של ישראל היו מתגלין באבני החושן והאפוד, שכל אבן היה לו גוון מיוחד כפי שבטו שהיה כתוב עליו. היינו, כפי הגוון וההתפארות שהשם מטבח מקבל מזה השבט. ככל שבט ושבט יש לו גוון מיוחד, וכל אלו הגוונים היו באבני החושן והאפוד, אודם לראובן, פיתדה לשמעון וכו'. וכל אלו הגוונים היו מצוירים בדגלים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שבאלו הדגלים היו הולכים ישראל במלחמת מצווה לכבוש ארץ ישראל, שזה היה עיקר מלחמת ישראל. כי עיקר כבישת ארץ ישראל הוא על ידי התגלות ההתפארות שהוא בחינת כלליות הגוונין של אבני החושן שהיו מצוירים בדגלים, שעל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל ונתגלה הטעם של ארץ ישראל, שאז מכניעין כל המונעים מארץ ישראל. כי עיקר המונעים הם מוציאי דיבת הארץ רע וכו', כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה תשעה תיקונים וכו', אין שם. ועל כן הביאו הנשיאים דייקה את האבנים של החושן והאפוד, כי עיקר ההתפארות תלוי בנשיאים שהם מבחינת צדיקי הדור, שעיקר ההתפארות על ידם כנ"ל, ועל כן קוראים פרשת הנשיאים בחנוכה, כי אז מגלין אור ההתפארות הזאת שעיקרו תלוי בצדיקי הדור שהם מבחינת נשיאים כנ"ל. י"א. וזה בחינת מצוות נר חנוכה איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך. כי בנר חנוכה יש מהדרין ומהדרין מן המהדרין. כי עיקר נר חנוכה הוא בחינת הידור והתפארות שמגלין התפארות של השם מטבח שמתפאר ומתאדר בנו כנ"ל. וזה בחינת השלוש מדרגות שיש במצוות נר חנוכה, דהיינו איש וביתו ונר לכל אחד ואחד וכו', כנגד שלוש בחינות של המשכת קדושת ארץ ישראל המבוארים בתורה הנ"ל. כי מבואר שם שעל ידי ההתפארות שהשם מטבח מתפאר בישראל, על ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל, על ידי הסתכלות עיני השם מטבח שם. וגם כל מי שזוכה להסתכל על זאת ההתפארות הוא ממשיך לעצמו גם כן בחינת עיני השם, ואז היא גם בכל מקום שהוא מסתכל נעשה גם כן בחינת אוויר עד ארץ ישראל. אך מי הוא זה שיזכה לראות את ההתפארות של השם יתברך וכו'? רק מי שזוכה לראות את הצדיק האמת שהוא עיקר ההתפארות של ישראל וכו'. וזה הוא זוכה גם כן לקבל מהתפארות הזאת, ונעשים אצלו גם כן בחינת עיניים הנ"ל. ואז היה גם בכל מקום שהוא מסתכל נעשה שם בחינת ארץ ישראל, כמבואר שם, עיין שם היטב. נמצא שיש שלוש בחינות הסתכלות העיניים שעל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל כנ"ל. דהיינו בחינת הסתכלות אור עיני השם, והסתכלות הצדיק שהוא כלליות ההתפארות, והסתכלות העיניים של כל מי שזוכה לראות את הצדיק. בעיקר הוא הצדיק כי הוא כלול מכל ההתפארות של ישראל, שכולם נתקרבים להשם מטבח על ידו וכו'. וגם הצדיק הוא יכול לראות את ההתפארות של השם מטבח. כי אף על פי שכתב רבנו שם, מי הוא שיוכל לראות את ההתפארות של השם מטבח וכו'. זה נאמר על סתם בני אדם שבוודאי אינם זוכים לראות את השם מטבח שיראו את ההתפארות שלו. אבל הצדיקים האמיתיים הם רואים את השם מטבח והתפארותו, כמו שמצינו בנביאים, כמו שכתוב, ויראה את השם. וכן מיכאיהו אמר, ראיתי את השם יושב וכו'. ועל כן הצדיקים בעצמם בוודאי רואים את ההתפארות של השם מטבח בעצמו. וגם הם בעצמם ניכר התפארות כנ"ל, ועל כן ניכר קדושת ארץ ישראל נתגלה על ידי הצדיק שהוא כלל כל ההתפארות, שעל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל כנ"ל. וזה בחינה הצדיקים ירשו ארץ, כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי העם כנ"ל. כי זה ידוע שעיקר הקדושה נמשך למטה כפי מעשה בני אדם, והכל תלוי במעשה התחתונים. ועל כן כשנמשך קדושת ארץ ישראל על ידי השם יתברך, על ידי הסתכלות עיניו יתברך שמו בעצמו, עדיין אין הקדושה בשלמות כל כך. כי עיקר המשכת הקדושה למטה בשלמות הוא על ידי בני אדם דייקה, כידוע, ועיקר תלוי בהצדיק. ועל כן כשהצדיק מקבל זאת ההתפארות וזוכה לעיני השם הנ"ל, עד שזוכה להמשיך קדושת ארץ ישראל על ידי הסתכלות עיניו, אז נמשך ונתגלה קדושת ארץ ישראל בשלמות גדול ביותר. וזה בחינת שלוש המדרגות שבמצוות נר חנוכה כנ"ל. כי נר איש וביתו זה בחינת שממשיכין אור ההתפארות, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל שמתגלה על ידי השם יתברך בעצמו. שזאת הקדושה וההתפארות היא בחינת כלליות, וזה בחינת איש וביתו. כי השם איש מלחמה, והוא כביכול הבעל הבית של כל העולם שדומה לבית, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בחינת בראשית ראש בית. והמהדרין נר לכל אחד ואחד זה בחינת אור ההתפארות שנתגלה אצל כל אחד ואחד על ידי שזוכה לראות אור ההתפארות הזאת, על ידי שמסתכל בהצדיק הנ"ל. וזאת ההתפארות מאיר יותר מחמת שנתגדל ההתפארות כל כך, עד שגם אנחנו זוכים לבחינת עיניים אלו להמשיך קדושת ארץ ישראל על ידי הסתכלות עיניו. ואז מאירה קדושת ארץ ישראל יותר ויותר. כי על ידי שאנו מקבלים זאת ההתפארות וזוכים לעיניים אלו, ואזי גם בכל מקום שאנו מסתכלים נעשה קדושת ארץ ישראל, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. בכל מה שנמשך קדושת ארץ ישראל ביותר, אפילו לחוץ לארץ, מאירה ארץ ישראל ממש באור גדול ונפלא יותר, ומשתוקקים ומתגעגעים ביותר לארץ ישראל. וכמובן היטב שם בתורה הנ"ל, שמתחיל שם מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, אזי הוא יכול להכיר באחר אם היה אצל הצדיק על ראש השנה. הוא מסיים שם בטעמו, כי על ידי זה האיש שהיה אצל הצדיק אמיתי על ראש השנה נעשה אוויר בבחינת ארץ ישראל בכל מקום שהוא מסתכל בו, ומרגישים טעם ארץ ישראל שם וכו'. ואמר שהוא ידע זאת מקודם, כי קודם שהיה בארץ ישראל היה משתוקק מאוד לארץ ישראל, ופעם אחת התוועד יחד עם איש אחד ונתעורר לו תשוקה גדולה לארץ ישראל, והבין שזה האיש היה בוודא אצל הצדיקים על ראש השנה, ושאל את אותו האיש וכן אהבה, כי סיפר לו שהיה אצל כמה צדיקים על ראש השנה. נמצא שעל ידי זה האיש שזוכה לעיניים הנ"ל, שבכל מקום שהוא מסתכל נעשה בחינת ארץ ישראל אפילו בחוץ לארץ, על ידי זה חוזרים ומשתוקקים ביותר לארץ ישראל ממש, כי נתגלה קדושת ארץ ישראל ביותר על ידי זה האיש. כי זה הכלל, שהקדושה, כל מה שנמשכת למטה יותר, לקדש ולתאר מקומות החיצוניים יותר, אין הקדושה נגרעת על ידי זה חס ושלום, אדרבה. נתווסף עליו אור גדול ונפלא יותר ויותר בכפלי כפליים. ועל כן כל מה שממשיכים קדושת ארץ ישראל בחוץ לארץ יותר ויותר, על ידי בחינת עיניים הנ"ל של כל אחד ואחד כנ"ל, על ידי זה נתווסף אור גדול בארץ ישראל בעצמה יותר ויותר. ועל כן מרגישים יותר ויותר טעם ארץ ישראל ומשתוקקים לארץ ישראל ביותר. וזה בחינת והמהדרין נר לכל אחד ואחד. זה בחינת אור ההתפארות הנמשך על ידי כל אחד ואחד, על ידי שזוכה לראות ההתפארות הזאת, על ידי שמסתכל בהצדיק וכנ"ל. והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך, זה בחינת אור ההתפארות של הצדיק בעצמו, שהוא כלול מהכל, מכל ההתפארות של ישראל, כי הוא מקרב כל ישראל להשם מטבח. גם השם מטבח מתפאר בו ביותר מכל ישראל, מחמת גודל צדקתו ותורתו ומעשיו הטובים. כי כל מי שעושה רצונו מטבח יותר, מתפאר בו השם מטבח ביותר. וגם הצדיק זוכה לראות ההתפארות של השם מטבח בעצמו כנ"ל, ועל כן הוא עיקר ההתפארות של השם מטבח בעצמו כנ"ל. ועל כן עיקר ההתפארות הוא הצדיק, והוא זוכה ביותר לבחינת עיניים הנ"ל, ועל ידו עיקר המשכת קדושת ארץ ישראל כנ"ל. וזה בחינת מהדרין מן המהדרין מוסיף והולך בכל יום, שעל ידי זה ממשיכין האור של ההתפארות של הצדיק, שהוא בחינת יוסף, שמוסיף והולך בעבודתו בכל יום, שעיקר ההידור וההתפארות על ידו, בבחינת ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, שהצדיק בחינת יוסף הוא עיקר היופי והפאר, כי הוא כלול מכל ההתפארות הנ"ל. ועל כן נקרא יוסף על שם אסף אלוקים את חרפתי. חרפה הוא הפך ההתפארות והכבוד. ויוסף הוא בחינת הצדיק ומאסף ומבטל כל החרפות וביזיונות, כי הוא מגלה כל ההתפארות והכבוד שהשם מטבח מתפאר ומתכבד בישראל, שהוא הפך החרפות וביזיונות. וזה בחינת מוסיף והולך, בחינת יוסף, שהוא בחינת הצדיק שנקרא יוסף על שם שמוסיף והולך ומתחדש בעבודתו ידבח בכל יום ויום, בבחינת יוסף השם לי בן אחר. כי הצדיק מוסיף בעבודתו בכל עת ומתחיל בכל פעם מחדש, כאילו לא יתחיל עדיין בעבודתו ידבח כלל. וזה עיקר השעשועים וההתפארות של השם ידבח, כי עיקר ההתפארות והשעשועים של השם ידבח הוא על ידי חידושים דייקה. דהיינו, כשעולה התפארות חדש למעלה, דהיינו שמתקרב הרחוק להשם מטבח, כמובן בהתורה הנ"ל, שעיקר ההתפארות הוא כשאחד מישראל יתקרב להשם מטבח, ונתווסף עוד אחד מישראל שרוצה לעובדו מטבח. אזי הוא עיקר ההתפארות של השם מטבח, וכן מובן ומבואר בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות, שכל ההתפארות של השם מטבח מתפאר בישראל אינו עולה כלל, כנגד ההתפארות החדש שעולה למעלה כשמתקרב אחד מחדש אליו מטבח. ורוצה לעובדו בבחינת קדעת יתרו וכו', כדי נסתלק ויתיקר שמה דקודשא בריך הוא אלא ותתא. שעיקר גדולתו והתפארותו יתברך הוא כשמתקרבים הרחוקים להשם יתברך. כי ההתפארות הוא בחינת לבושין, בבחינת השם מלאך גאות לבש וכו'. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדותה. ועיקר חשיבות הלבושין הוא כשזוכין לעשות בחינת לבושים חדשים להשם יתברך, שזה עיקר כבודו והתפארותו. כי אין המלך מתפאר בלבושי מלכות שיש לו מכבר, אפילו אם הם יקרים מאוד, כמו שמתפאר בלבוש חדש וגוון חדש שעולה למעלה על ידי שנתקרב הרחוק להשם מטבח, שנעיקר שעשועיו והתפארותו וכבודו וגודלו. כי תענוג תמידי אינו תענוג, ועל כן עיקר תענוגה ושעשועיו והתפארותו יתברכו על ידי חידושים דייקה. ועל כן איתה בזוהר הקדוש, ולבוש הדאי הוא לביש ביום הדה, לה לביש ליום האחרה. ולבוש אינדי הוא לביש בצפרה, לה לביש ברמסה. כי השם מטבח מתפאר בכל עת בלבושים חדשים הנעשים על ידי התקרבות הרחוקים, שמתקרבים בכל פעם על ידי צדיק הדור שהוא בחינת יוסף. כי זה הצדיק מתחיל בעצמו בכל פעם מחדש, כאילו לא התחיל בעבודתו מעולם כלל, כמובן בדברנו מזה כמה פעמים. ומחמת זה יש לו כוח לקרב רחוקים ממש בכל עת להשם מטבח, לקרב בכל פעם רחוקים יותר. כי בכוח התגברותו להתחיל בכל פעם מחדש, כאילו הוא מתחיל עתה לעבוד את השם, בכוח הזה יש לו כוח לעורר בכל פעם רחוקים ממש שיתחילו מעתה לשוב להשם מטבח. ועל כן מצדיקים כאלו יש להשם מטבח תענוגים ושעשועים והתפארות נפלא בכל עת, דהיינו התפארות חדש, שזה עיקר התפארות כנ"ל. כי ההתפארות עולה מחדש על ידי הצדיק בעצמו שמתחדש ממש בכל עת ומוסיף והולך בעבודתו, ועל ידי התקרבות לחוקים שבאים חדשים להתקרב לעבודתו ידבח. ועל כן נקרא יוסף, בחינת יוסף השם לי בן אחר, כי ההתפארות הוא בחינת בן, שהשם ידבח מתפאר בישראל כאב המתפאר עם בנו בבחינת בני בחורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, שהוא לשונות של חיבה והתפארות. והצדיק הוא עיקר כלל ישראל, והוא בעצמו נקרא בן, כמו שכתוב, השם אמר אליי בני אתה. ומחמת שהצדיק מתחדש בעבודתו בכל פעם מחדש, ובכל פעם בן חדש אצל השם ידבח, בבחינת השם אמר אליי בני אתה, אני היום ילידתיך, שהצדיק מתחיל בכל פעם מחדש כאילו נולד היום, ועל ידי זה השם ידבח מתפארו בכל פעם מחדש כאילו ילדו היום, בבחינת בני אתה אני היום ילידתיך. וזה בחינת יוסף השם לי בן אחר, שהצדיק מבקש וחפץ תמיד שהשם ידבח יוסיף לו בעצמו בן אחר, דהיינו שיתחדש ויתחיל בכל פעם מחדש בעבודתו ידבח, עד שנחשב בכל פעם בן אחר להשם ידבח כבן חדש שנולד היום, בחינת בני אתה אני היום ילידתיך, שזה בחינת מעלת הזקן הגדול מכולם המובא במעשה של השיבה בטלרס, שהתפאר שהוא זקן מאוד והוא יניק מאוד ועדיין לא התחיל לחיות כלל וכולי, עיין שם ואבן. וגם על ידי זה שהצדיק מוסיף ומתחדש בעבודתו, הוא מתחיל בכל פעם מחדש, על ידי זה הוא מקרב בכל פעם רחוקים להשם יתברך כנ"ל. ואלו הרחוקים שהצדיק מקרבם להשם יתברך הם נקראים בנים אצל הצדיק, כי כל המלמד את בן חברות תורה כאילו ילדו. וזהו גם כן בחינת יוסף לי בן אחר, שיזכה בכל פעם לקרב אחד מישראל מחדש לשם ידבח, שהוא בן אחר, בן חדש, שזה עיקר התפארותו ידבח. כמו שראינו אצל רבנו ז"ל, שעיקר החשיבות היה אצלו ז"ל, שראינו שבא איש חדש להתקרב לשם ידבח, שהיקר בעיניו מאוד יותר מכל האנשים שנתקרבו מכבר. כי עיקר ההתפארות הוא כשעולה התפארות חדש לשם ידבח על ידי התקרבות הרחוקים כנ"ל. וזה בחינת המהדרין מן המהדרין, הידור ההידור, התפארות להתפארות, הוא בחינת מוסיף והולך, בחינת יוסף, בחינת הצדיק, שמוסיף והולך ומתחיל בעבודתו מחדש בכל פעם, שזה עיקר ההתפארות וכולי כנ"ל. וכל עיקר ההתפארות של כל ישראל על ידו, כי הוא מקרב כל הרחוקים לשם ידבח, שזה עיקר התפארות כנ"ל. וזה עיקר קדושת חנוכה, כי על שם זה נקרא חנוכה לשון חינוך, בחינת חנוך לנער על פי דרכו. דהיינו, כשמתחנך אחד מחדש הוא מתחיל להיכנס בעבודת השם, שזה עיקר התפארותו ידבח, ומשם עיקר המשכת האור של נר חנוכה. כי הוא האור על ידי התפארות כנ"ל, ועיקר התפארות על ידי התקרבות הרחוקים שמתחילים להתחנך בעבודתו ידבח, ועל כן נקרא חנוכה לשון חינוך כנ"ל. י"ב. וזה בחינת וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשי. כי היית בדברי רבנו ז"ל שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. ומי שהתחיל מעט בעבודת השם יודע זאת, שאי אפשר להיות איש ישראל באמת, כי אם על ידי עקשנות גדול. כי הרבה הרפתקאות ועליות וירידות צריכים לעבור על כל אחד ואחד בלי שיעור. ואם לא יהיה עקשן גדול לבלי להניח על ידי זה מעט עבודתו שהתחיל, אי אפשר לו שישאר על עומדו. ובפרט לנסוע ולבוא לארץ ישראל, שזה עיקר קדושת איש הישראלי, והוא עיקר ניצחון המלחמה, כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה תשעה תיקונים אין שם. בוודאי אפשר לנצח מלחמה זאת, כי אם על ידי עקשנות גדול מאוד. וזה עיקר ההתפארות שהשם ידבח מתפאר בישראל, כי השם ידבח מתפאר מאוד בהרזות והעקשנות של איש הישראלי, שמפילין אותו בכל פעם והוא מתחזק בכל עת והוא עקשן גדול, ואינו מניח להפיל עצמו בשום אופן. וזה עיקר התפארותו ידבח, בבחינת תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. עוז זה בחינת עזות ועקשנות של ישראל, שהם עזים וחזקים בעבודתן, שעל ידי זה עיקר קבלת התורה, שהוא כלל ההתפארות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מפני מה ניתנה התורה לישראל, מפני שהן עזים, על ידי זה על ישראל גאוותו, דהיינו גאות והתפארות, כי זה עיקר התפארותו ידבח. וכמו שכתוב, כי תפארת עוזה מועטה, כי עיקר ההתפארות הוא העזות והעקשנות. ועל ידי זה העקשנות בעצמו, שהוא עיקר התפארותו ידבח, על ידי זה זוכה באמת לנצח המלחמה ולבוא לארץ ישראל, שזה עיקר ניצחון המלחמה. כי על ידי העזות והעקשנות, שהוא עיקר ההתפארות, על ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל. כי עיקר ארץ ישראל על ידי התפארות כנל, וזה בחינת השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז התעזה. היינו עיקר לבוש גאוותו והתפארותו יתברכו על ידי העזות והעקשנות של ישראל. בבחינת לבש השם עוז התעזר, בחינתנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו וכולי כנל. וזה בחינת השיר על השם כי גאו גאה, זה בחינת גאוותו והתפארותו יתברך. וזה ההתפארות נמשך על ידי העזות והעקשנות של ישראל. שעל ידי זה הם מכניעים ומפילים את הסמ"ם וחילותיו שמתגברים על כל אחד מישראל בכל יום, שאי אפשר להפילם ולנצחם כי אם על ידי עקשנות ועזות גדול מאוד. וזהו עיקר התפארותו וגאוותו יתברך כנ"ל. וזה סוס ורכבו רמה וים, סוס ורכבו הם מבחינת סמ"ם ונוקבה, כמובן בקוונס, שהם כלל ההסתות והפיתויים והתאוות והמיניות וערעורים ומחשבות זרות שמתגברים על כל אחד בכל יום, שזוכים להפילם ולהכניעם בבחינת סוס ורכבו רמה בים על ידי העזות והעקשנות של ישראל. וזהו עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה, שעיקר הישועה ועיקר הכנעת הסתרא אחרא הוא על ידי העזות והעקשנות דקדושה, שהוא בחינת עוזי וזמרת יה וכנ"ל. וזהו עיקר התפארותו ידבח, בחינת כי גאו גאה כנ"ל. וזה כלי וענווהו אלוקי אביו הרוממנו, היינו נוי בהתרוממות שהוא בחינת התפארות שמתפאר השם מטבח על ידי העזות והעקשנות של ישראל כנ"ל, ואז זוכה לנצח המלחמה ולבוא לארץ ישראל. וזה בחינת השם איש מלחמה, כי עיקר ניצחון המלחמה כשמתחזקים בעקשנות גדול עד שזוכים לבוא לארץ ישראל כנ"ל. כי כל כוונת השירה הזאת, הכל נאמר בשביל לזכות לבוא לארץ ישראל. כי עיקר יציאת מצרים וקריעת ים סוף וכו', הכל היה בשביל לבוא לארץ ישראל, כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם להביא אותנו אל הארץ וכו'. וכן בפסוקים רבים, וכמבואר מזה לאל באריכות. ועל כן נסיים בסוף, עד יעבור עם זו וכו', דהיינו שיעברו את הירדן לבוא לארץ ישראל, כמו שפרשו רבותינו ז"ל. ועל כן מתחיל השירה, כי גאו גאה עוזי וזמרת כה. כי עיקר ארץ ישראל זוכין על ידי התגלות ההתפארות שנתגלה על ידי העזות והעקשנות של ישראל כנ"ל. וזה בחינת וזה מעשה המנורה מקשה זהב. מעשה המנורה זה בחינת כלל ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל, שמשם עיקר האור כנ"ל. ועל כן בנרות המנורה היא העדות שהשם יתברך אוהב עמו ישראל ומשרה שכינתו בהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על נר המערבי, שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, שזהו בחינת התפארות שמחמת התפארותו ואהבתו בנו ומשרה שכינתו בתוכנו. נמצא שכל מעשה המנורה הוא בחינת התפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל. וזה בחינת כל הציורים הנפלאים שהיו במנורה, גביעים וכפתורים משוקדים ופרחים וכו'. כל זה מרמז על כמה מיני גווני התפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל שכלולים מגוונין סגין. בכל אלו ההתפארות שמבחינת מעשה המנורה, אין זוכין להם כי אם על ידי עקשנות גדול, שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם כנ"ל. וזה בחינת וזה מעשה המנורה מקשה זהב, מקשה לשון עקשנות, שצריכים להיות עז וקשה בעבודת השם בעקשנות גדול מאוד כנ"ל. וזהו עד ירחה עד פרחה מקשי. דהיינו, שכל הציורים והפרחים שבמנורה עד ירחה עד פרחה, שהוא כלל ההתפארות של ישראל, הכל זוכין על ידי עקשנות די כבחינת עד ירחה עד פרחה מקשי וכנ"ל. היינו, שבכל עבודות איש הישראלי מתחילה ועד סוף, שמכולם מקבל השם מטבח ההתפארות שהוא בחינת מעשה המנורה כנ"ל, כל זה נעשה רק על ידי עקשנות, בחינת עד ירחה עד פרחה מקשה וכו'. שמתחילה ועד סוף צריכין עקשנות ועזות גדול כנ"ל. י"ג. וזה בחינת מה שהשם יתברך משבח את ישראל, זאת קומתך דמתה לתמר. דהיינו שהם חזקים וקשים ותקיפים בעבודתם ואינם מניחים להפיל עצמם בשום אופן. כמו שפרש רש"י שם לעניין הצלם של נבוכדנצר, שעמדו בזקיפתן ולא השתחוו לו. כי זהו השבח וההתפארות של ישראל כנ"ל. י"ד. וזה בחינת והולך אתכם קוממיות, ופרש רש"י בקומה זקופה. כי זה המקרא נאמר לעניין ארץ ישראל, שלשם היו הולכים ישראל. כי כל ההליכות והדרכים והנסיעות של ישראל, וכל המלחמות והכבישות, הכל היה כדי ללך ולכבוש ארץ ישראל, כמובן ומבואר בספרי כל התורה כולה. וזהו והולך אתכם קוממיות, דהיינו בקומה זקופה בבחינת עזות ועקשנות, שעומדים זקופים בעקשנות גדול לנצח המלחמה ולילך ולבוא לארץ ישראל, שזה היה עיקר תכלית יציאת מצרים כנ"ל. כי אי אפשר לבוא לארץ ישראל לנצח מלחמה זאת שהיא עיקר כלל כל מלחמות של איש הישראלי, כי אם על ידי עקשנות גדול מאוד, בבחינת והולך אתכם קוממיות, בבחינת ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו במהרה בימינו אמן. ט"ו. ועל כן היה הנס בכהנים, שהם לובשים בגדי ההתפארות. כמו שכתוב, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ועיקר הוא הכהן גדול, שהיה לבוש בחושן ואפוד, שהיו כתובים עליהם שמות בני ישראל. ששם היו מאירין כל הגוונין שהם בחינת אודם, פיתדה וברקת וכו'. שכל אבן ואבן היה לו גוון מיוחד, שהם כלל ההתפארות של ישראל וכנ"ל. ועל כן הם שמונת ימי חנוכה כנגד שמונת בגדי כהונה הגדולה שהם כלל ההתפארות שמשם עיקר האור של נר חנוכה כנ"ל. ועל כן נשמח פרשת בגדי כהונה לפרשת ויקחו אליך שמן זית וכו' שהוא בחינת חנוכה היינו כנ"ל. וזה וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול, כי ההודעות וההלל הם ההתפארות שמהללין ומשתבחין ומפארין אותו ידבח. שעל ידי זה השם יתברך מתפאר ומתגדל ומתקדש בכל העולמות, שזה עיקר קדושת חנוכה כנ"ל. ט"ז. ועל כן קוראין פרשת ויהי מקץ בחנוכה. כי היית בסוף התורה הנ"ל, המדברת מעניין ארץ ישראל, וסיים שם, ויש בזה עוד עניינים, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. נמצא שאין ממלא תאוותו ורצונו בממון לעולם, כי תמיד חסר לו כנ"ל. אבל יש בחינת שפע כפולה בבחינת וכסף תועפות לך, שהוא לשון כפול, נמצא שבזה השפע נתמלא רצונו מאחר שהיא כפולה. ולא סיים, עד כאן לשונו. והנה רבנו ז"ל לא בער דבריו מה חיבור יש לעניין זה עם כל מה שאמר שם מקודם עניין ארץ ישראל וראש השנה וכו'. אך הנראה לעניות דעתי אבאר קצת. כי תאוות ממון, דהיינו מה שאין האדם מת וחצי תאוותו בידו, וכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר. זה בחינת פגם העיניים, בבחינת וגם עינו לא תשבע עושר. ופגם העיניים זה בחינת פגם ארץ ישראל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מן העיניים שמסתכלים על הצדיק, שכלול מכל ההתפארות. שעל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל. וארץ ישראל היא מקור הברכה, כי כל הברכות וההשפעות נמשכים מארץ ישראל כידוע. כי ארץ ישראל מקבלת קדושתה מהצדיק הנ"ל. ואצל הצדיק הם כל הברכות וההשפעות בבחינת ברכות לראש צדיק, בחינת צדיק חונן ונותן. וכשזוכה לקבל השפע של ארץ ישראל והצדיק בשלמות, בוודאי אין לו שום חסרון, כי בארץ ישראל כתיב לא תחסר כל בה, שהשפע הנמשכת משם אין בה שום חסרון. כי שם ציווה השם את הברכה בחינת וריקותי לכם ברכה עד בלי די, שזהו ההפך מבחינת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, דהיינו שלעולם חסר לו. אבל השפע דקדושה של ארץ ישראל היא בחינת שפע כפולה שאין בה שום חסרון, בחינת ברכה עד בלי די. שיבלו שפתותיכם מלומר די, שהשפע כפולה מכופלת יותר ממה שרוצה. וזה בחינת השפע של שבת, דמיני מתברכין כל שיט היומין, שהוא בחינת לחם משנה, בחינת שפע כפולה הנ"ל. שבת וארץ ישראל הם בחינה אחת, כמו שמסודר בהשבע הבדלות, שאמרו אבותינו ז"ל בירושלמי, בין קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. נמצא שהצדיק שממנו נמשך כל קדושת ארץ ישראל הוא זוכה לשפע כפולה כנ"ל. וזה בחינת מה שכתוב בצדיקים, לכן בארצם משנה יירשו. משנה זה בחינת שפע כפולה, בחינת לחם משנה. וזהו לכן בארצם משנה, בארצם דייקה, כי עיקר בחינת השפע כפולה הוא בחינת ארץ ישראל וכו'. וזהו שכתב רבנו ז"ל בתורה ציווית הצדק, שעיקר שבירת תאוות ממון הוא על ידי הצדיק, ומי שחולק על הצדיק הוא נופל לתאוות ממון. כמו שמבואר שם על פסוק, ויגר יש מפניך אויב ויומר השמד. כשמקושר להצדיק הוא ממשיך ממנו, בחינת שפע כפולה שהוא הפך תאוות ממון, שהוא בחינת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו וכו' וכנ"ל. י"ז. וזה בחינת חלום פרו, שבע פרות טובות ושבע פרות רעות, שהן בחינת שבע שני הסבא ושבע שני הרעב. זה בחינת תאוות ממון, שכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר. וזהו מה שראה בשבע פרות בריאות וטובות, דהיינו בחינת שבע שני הסבא, זה בחינת עשירות וכל טוב שנותן השם מטבח לעשירים. הנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן וכו', ותבלענה הפרות הרכות והרעות את שבע הפרות יפות המראה והבריות. שבע פרות הרעות הן בחינת שבע שני רעב, שהוא בחינת תאוות ממון, שהוא רעב תמיד לבלוע ממון הרבה, שהם בולעים את שבע שני הסבא, את כל הטוב והעשירות שנתן לו השם מטבח. כי כל מה שיש לו עשירות יותר, חסר לו יותר, בבחינת מרבה נכסים, הרבה דאגה. ויש לו דאגות ואיסורים כאלו, כאילו עני ממש, בבחינת ותבלענה שבע פרות הרעות וכו'. ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רע כאשר בתחילה. דהיינו על ידי הרע של תאוות ממון, שהוא בחינת שבע שני הרעב, בחינת שבע פרות הרעות, על ידי זה נבלע ונשכח כל השפע והעשירות שחננו השם יתברך, ולא נודע אצלו עשירות כלל, והוא מלא דאגות כבתחילה. כי לעולם חסר לו, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו לעולם, ואינו לא תשבע עושר לעולם. כי תאוות ממון שלו, מה שמתאווה בכל פעם יותר, זה בולע את כל העשירות שלו עד אשר לא נודע כל טוב והעשירות שלו. כי נבלע ונשכח הכל על ידי תאוות ממון שלו שמתאווה בכל פעם יותר ויותר. והתיקון על ידי יוסף, שהוא בחינת הצדיק שבדור, שעיקר תיקון תאוות ממון על ידו. והוא נותן עצה לעשירים, בעלי הממון, שינצלו משבע שני הרעב, מרעבון תאוות ממון, על ידי צדקה, שהוא עיקר שבירת תאוות ממון. כמו שכתב רבנו ז"ל, וזה הבחינת יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, שיעשה ממונים, דהיינו בחינת גבאי צדקה, שהם ממונים לפקח על העניים. וזהו וחימש את ארץ מצרים, וחימש זה בחינת צדקה ששיעורה חומש. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. וזהו והיה האוכל לפיקדון לארץ, כי עיקר פיקדון ושמירת הממון הוא על ידי צדקה, בבחינת אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מלח ממון חסר. וזה לא תיכרת הארץ ברעב, שלא תתגבר רעבון תאוות ממון שקורטת ועוקרת את האדם חס ושלום, כמבואר בתורה ציווית הצדק. כי על ידי צדקה ניצולין מתאוות ממון כנ"ל. וזהו ויתן אוכל בערים ושמרו, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. היינו שנתן האכילה והשפע של כל עיר ועיר לעניי אותה העיר, כי עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה, שנתן וחילק בתוך העיר לעניי אותה העיר את כל האכילה והשפע שבסביבותיה. וזה שפרש רש"י שכל ארץ מעמדת פירותיה, ונותנים מעפר הארץ לתוכה ומעמדת פירותיה וכו'. כי העני הוא בחינת עפר, כי מונחת עפר, כמו שכתוב, מקימי מעפר דל. וכשרוצה אדם לשמור עשירותו שלא ישלטו עליו שבע שני הרעב, צריך ליתן מעפר הארץ לתוך עשירותו, דהיינו זכות וכוח הצדקה, שנותן לעניים שהם בחינת עפר. וזה מעמיד ושומר עשירותו שיתקיים ולא יכלה על ידי שבע שני הרעב, שהוא תאוות ממון, שמחלה חייו ועשירותו חס ושלום. וזהו שאמר יוסף לאחיו, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. והיית שרמז להם פגם המרגלים שפגמו בארץ ישראל. היינו, שיוסף שהוא בחינת הצדיק שממנו נמשך קדושת ארץ ישראל, ששם בחינת שפע כפולה, בחינת תיקון תאוות ממון, אמר לאחיו שפגמו בכבודו וחלקו עליו ומחרו למצרים, אמר להם, מרגלים אתם. היינו שפגם שלכם הוא פגם המרגלים שפגמו בארץ ישראל. כי כשפוגמין בכבוד הצדיק, פוגמין בארץ ישראל שכל קדושתה נמשך מהצדיק הנ"ל. וזהו לראות את ערוות הארץ באתם, ערוות הארץ לשון חרפה ובושה. הפך ההתפארות של הצדיק שזוכין לראות אותו משם עיקר קדושת ארץ ישראל. והם פגמו בכבוד הצדיק שהוא יוסף ולא רצו לראות יופיו והתפארותו. אדרבה, באו לראות ערוות הארץ שהיא הפך ההתפארות. ואמר להם שמחמת זה התגבר עליהם שבע שני הרעב, שהוא בחינת תאוות ממון. שכל זה נמשך מבחינת פגם המרגלים, פגם ארץ ישראל, שהוא פגם כבוד הצדיק וכנ"ל. ועל כן יעקב, כששמע שאמר להם מרגלים אתם, הבין להיכן הדבר מגיע. על כן אמר להם, וכסף משנה קחו בידיכם. כסף משנה זה בחינת שפע כפולה שציווה להם להמשיך, שפע כפולה נמשך מארץ ישראל כנ"ל. וזה בחינת הצדקה שנותנים בחנוכה בשביל לתקן תאוות ממון, להמשיך בחינת השפע כפולה הנמשך מארץ ישראל, ששם מקור הברכה, שזהו בחינת השמן של חנוכה, בחינת ושמן על ראשך אל יחסר, אל יחסר דייקה, דהיינו שאין שם שום חסרון, בחינת צפחת השמן לא תחסר, כי השמן הוא בחינת מולכין, בחינת שמן משחת קודש, כנ"ל, ועל ידי המוח והדעת אין חסר לאדם שום חסרון. וכמו שאמרו אבותינו זה על דעת קנית מחסרת. וזהו בעצמו בחינת הנס אל חנוכה שנשלח ברכה במעט השמן שדלק שמונה ימים. היינו בחינת ברכה ושפע כפולה הנמשך מארץ ישראל. כי בחנוכה אנו עוסקים להמשיך קדושת ארץ ישראל כנ"ל. י"ט. וזהו ראי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכו'. מקץ בחינת תאוות ממון, בחינת קץ שם לחושך, דזו המדדבה, כמו שהיית בזוהר. היינו תאוות ממון שהוא בחינת חושך, אנפין חשוכין מרה שחורה עצבות, בחינת מרבה נכסים מרבה דאגה. כי יש לו בכל פעם חסרונות יותר ויותר, כמו שכתב רבנו כל זה בהתורה ציווית הצדק בסימן כ"ג עיין שם. וזה שנתיים ימים זה בחינת פגם המרגלים. שנאמר בהם יום לשנה, יום לשנה. כמו שפרש רבנו ז"ל, כי על ידי פגם המרגלים, דהיינו פגם ארץ ישראל, משם נמשך תאוות ממון כנ"ל. כי הממון נקרא רגל, כמו שכתב רבנו ז"ל, בבחינת ואת כל היקום אשר ברגליהם וכו', זה ממונו וכו'. ועל כן כל אלו המשוקעים בתאוות ממון נקראים מרגלים, כי נוסעים תמיד למרחקים, ומרגלים ומשוטטים בכל הארץ בשביל ממון. ואין המאמינים בהשם יתברך שיוכל להזמין להם פרנסתם במקומם בלי טרחה. כמו המרגלים שלא האמינו שהשם יתברך ייתן להם ארץ ישראל, שהיא מקור הברכות בלא דרך הטבע כלל. ואמרו שרוצים דווקא לרגל את הארץ, לכבוש ארץ ישראל מקור הברכה, על פי דרך הטבע, כמו שאר עובדי כוכבים. ששולחים מרגלים למקומות שרוצים לחובשן. אבל באמת אנו צריכים להאמין בהשם שיכבוש לנו ארץ ישראל בלא מרגלים כלל. וכמו כן אלו המשוקעים בתאוות ממון ומסכנים עצמם בסכנת דרכים, ונוסעים למרחקים ומשוטטים ומרגלים את הארץ, כאילו חס ושלום אין השם יתברך יכול ליתן להם ברכת השירותם בביתם. נמצא שהמשוקעים בתאוות ממון נקראים מרגלים. כי באמת עיקר פגם תאוות ממון נמשך מפגם המרגלים שהוא פגם ארץ ישראל כנ"ל. וזהו באים מקץ שנתיים ימים היינו בחינת פגם תאוות ממון הנמשך מפגם המרגלים שנאמר בהם יום לשנה יום לשנה וכו'. ופרעה חולם והנה עומד על היאור פרעה זה המשוקע בתאוות ממון שנקרא פרעה. כי תאוות ממון הוא עבודה זרה ממש כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה ציווית הצדק. בעיקר עבוד הזור שהוא תאוות ממון נמשך מחטא העגל שעשו להם אלוהי זהב שהוא בחינת תאוות ממון. כי גם חטא המרגלים נמשך מחטא העגל שאז חזרו ומשכו היצע הרע עליהם כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שפרש רשי, שגזירת 40 שנה שהיו במדבר וכולי נגזר כבר מחטא העגל, כי היה באטליה. כי פגם המרגלים נמשך מחטא העגל כמובן בספרים. וכל זו בחינת תאוות ממון כנ"ל, ועל כן נקרא פרעה לשון כי פרעו אהרון לשמצה, נאמר בעגל, שעבודה זרה של תאוות ממון כנ"ל. גם נקרא המשוקע בממון פרעה מלשון פרעון, כי המשוקע בתאוות ממון הוא בחינת בעל חוב תמיד, ותמיד טעוד לשלם פרעון כנראה בחוש, שרוב העשירים חייהם אינם חיים מריבוי הפרעון שלהם, שצריכים כמעט בכל יום להחזיר פרעון, ואין להם חיי שעה מדאגת הפרעון בכל עת. וזהו פרעה חולם והנה עומד על היאור, יאור מצרים ונילוס, שהיה פרעה עושה אותו עבודה זרה. היינו תאוות ממון שהוא עבודה זרה, שאומר כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. כמו פרעה שעשה הנילוס לאלוה. כי הנילוס היה עולה ומשקה את כל ארץ מצרים וכל טוב מצרים מהנילוס. והיה פרעה עושה אותו עבודה זרה, כי לא היה מאמין שכל הברכה והשירות הכל רק מהשם המטבח. רק עשה הנילוס לעבודה זרה. וזה בחינת העבודה זרה של תאוות ממון, שהממון הוא עבודה זרה אצלו, כאילו כוחו ועוצם ידו עשה לו החיל הזה חס ושלום. וזהו, והנה מן היאור עולות שבע פרות טובות, ושבע פרות רעות, ובלעו פרות הרעות את הטובות, שהוא רמז שהרע, דהיינו תאוות ממון, שהוא בחינת שבע שני הרעב, בולע את כל השירות שלו בבחינת ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה. ככל מה שיש לו יותר, יש לו דאגות יותר, כאילו אני ממש כנ"ל. וכל זה אי אפשר לתקן אלא על ידי יוסף, בחינת הצדיק האמת, שהוא נותן עצה להרבות בצדקה, שעל ידי זה מתקנים תאוות ממון וזוכים להמשיך שפע כפולה מארץ ישראל, כמו שכתוב לעניין מעשר שהוא צדקה, ובחנוני נא בזאת וכו', והריקותי לכם וכו' עד בלידי. היינו בחינת שפע כפולה שהוא תיקון תאוות ממון וכנ"ל. וזהו יעשה פרעה ויפקד פקידים וחימש וכו', כמבואר כל זה לאל באר היטב. חף. ונחזור לעניין ברכת המזון. והכלל, שעיקר מצוות ברכת המזון הוא לגלות ולהמשיך קדושת ארץ ישראל, מבחינת ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. ועיקר קדושת ארץ ישראל נמשך על ידי התגלות ההתפארות שנתגלה בעת השולחן, שזה בחינת כוס אל ברכת המזון, כמבואר כל זה לאל באריכות. וזה בחינת ברכת הזימון, שכשהם שלושה אומרים נברך שאכלנו משלו קודם ברכת המזון. וזהו ברכת הזימון, דהיינו קודם ברכת המזון הם מזמינים עצמם לברך ואומרים נברך וכו'. והעניין, כי עיקר קדושת איש הישראלי, ועיקר עבודתו הוא רק הרצון והכיסופין דקדושה, כמבואר בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. וכמו שאמר הוא ז"ל, שלעבוד את השם אין מי שיתפאר בזה שיוכל לעובדו יתברך, ואפילו מלאך ואפילו שרף אינו יכול להתפאר בזה שיוכל לעובדו יתברך, רק העיקר הוא הרצון והכיסופין שצריך להתגבר, שיהיה לו תמיד רצונות וכיסופין חזקים גדולים להשם יתברך. ויותר מזה שמענו מפיו ז"ל בעצמו מגודל מעלת הרצון דקדושה שהוא עיקר עבודת השם. בכל העבודות תורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים כולם כלולים בזה. ואי אפשר לזכות לשום דבר שבקדושה כי על רצון וחשק והשתוקקות וחיסופים וגעגועים חזקים. ולא ירפה את הרצון בשום אופן. רק כל מה שהמניעה מתגברת ביותר יראה לגבור את עצמו בחשק וחיסופין וגעגועים ורצונות חזקים ביותר ויותר. וכן לעולם, עד שיזכה לגמור להוציא מכוח אל הפועל את המצווה או הדבר שבקדושה שהוא רוצה. וכן אחר כך בשאר עבודות ודברים שבקדושה שירצה אחר כך עוד לעשות, יתגבר גם כן ברצונות חזקים. וכל מה שהמניעות והעיכובים והבלבולים מתגברים יותר, יתגבר את עצמו ברצונות חזקים יותר, עד שיוצא מכוח אל הפועל, ויזכה גם לאותה המצווה והעבודה וכן לעולם. כמבואר בתורה והנה פי שניים, שהמניעה היא רק בשביל החשק, ואם יתגבר שיהיה לו חשק גדול כפי המניעה, בוודאי ישבר המניעה, נמצא שעיקר התחזקות להתגבר על המונעים מהקדושה הוא רק הרצון והחשק. וזהו עיקר ההתפארות מה שהשם יתברך מתפאר עם כל אחד מישראל, שעיקר ההתפארות מהעזות והקשנות שלהם, שעל ידי זה עיקר קבלת התורה שהיא כלל ההתפארות כנ"ל. ועיקר העזות והקשנות הוא בהרצון שצריך האדם שרוצה לכנוס בעבודת השם, שיהיה עקשן גדול ברצון לבל יעזור ולא ירפא את הרצון משום מניעה בעולם. וזה עיקר העקשנות לקדושה. וזה עיקר התפארותו ידבח, מה שהוא ידבח, מתפאר בעבודת ישראל. כי באמת עיקר ההתפארות הוא רק מה שהשם ידבח, מתפאר עם הרצון והחשק והכיסופין דקדושה של כל אחד מישראל. מה שכל אחד מישראל ליבו בוער תמיד ברצון חזק לזכות לעבודת השם באמת. וזה עיקר התפארותו יתברך שמו. כי העבודה בעצמה אין היקרה כל כך, כי הכל מאיתו יתברך, כמו שכתוב, מי יקדימני ואשלם וכו'. ואי אפשר לנו לעשות שום דבר שבקדושה, ולא להינצל משום עבירה, כי אם על ידי ישועתו יתברך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר. ולמעלה הקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו. ועל כן עיקר ההתפארות הוא רק ברצון, מה שכל אחד מישראל רוצה ברצון חזק לעובדו יתברך. וכפי התגברות הרצון שמתגבר כל אחד, לחשוף לשם יתברך ברצון חזק, כמו כן זוכה לעבודת השם. וכמו כן ממש השם יתברך מתפאר עמו. כי עיקר ההתפארות הוא העזות והעקשנות של ישראל, מה שאיש הישראלי הוא עקשן גדול בעבודת השם. שזהו עיקר התפארותו יתברך כנ"ל. ועיקר העקשנות הוא ברצון, שזהו עיקר ההתגברות על המונעים לזכות לפעול מה שהוא רוצה בעבודת השם. כי אפילו אם יהיה עקשן גדול ביותר בעבודת השם, אף על פי כן בוודאי יש מניעות כאלה שאי אפשר לאדם לשברם. למשל, כשאדם צריך לנסוע לצדיק אמיתי ויש לו מניעות רבות ועצומות, כגון מחותנו ואשתו ואביו ואמו ושאר בני העולם, והוא מתגבר ומתחזק ומשבר כל המניעות האלו. ועדיין יש לו מניעות נחמת ממון, והוא משבר גם מניעות האלו, כגון שמפקיר כל מה שיש לו ומוכר וממשכן כסותו בשביל לנסוע להצדיק, או שהולך רגלי. אף על פי כן, אם מתגברת מידת הדין חס ושלום למונעו חס ושלום, יכולים למונעו חס ושלום בוודאי במניעות כאלו שלא יוכל לשברם. כי בוודאי יש מניעות רבות בעולם שאי אפשר לשברם, כגון תפיסה בחבלי ברזל חס ושלום, או חולת חס ושלום, וכיוצא כאלה רבות חס ושלום. וכן למשל בעניין שאנו עוסקים בו, לילך ולנסוע לארץ ישראל, שהוא עיקר ניצחון המלחמה כנ"ל, וצריכים להיות לזה עקשן גדול מאוד כנ"ל. אבל אף על פי כן, אם יהיה האדם עקשן 1,000 פעמים, אם הים עומד לפניו ואין לו ספינה לעבור בו, ואין בידו מעות, או שאין נמצא ספינה כלל, או שהוא שעת מלחמה חס ושלום וכיוצא, מה יועיל להקשנות שלו? כי בוודאי אי אפשר לקפוץ לתוך הים, כי לאו כל אדם זוכה שהשם יתברך יקרא בשבילו את הים. על כן עיקר ההקשנות הוא רק ברצון, שאיכשהו על כל פנים לא יחליש את הרצון, ואפילו אם מונעים אותו באלפים ורבבות מניעות, שנדמה לו שאי אפשר לשברם בשום אופן, אף על פי כן הוא יעשה את שלו ויוצא בכל פעם ברצון חזק יותר. כי החשק והרצון צריך שיהיה כפי המניעה כמבואר בתורה והנה פי שניים. ואם יעקשן בהרצון, בלי להניח את הרצון והכיסופים בקדושה בשום אופן, אף אם מפילים אותו כמו שמפילים אותו חס ושלום מחמנה יצלן, אז אי סוף כל סוף בוודאי יעזרו השם יתברך לשבר ולבטל כל המניעות. ויזמין לו כל מה שצריך לנסיעה לארץ ישראל או לשאר דברים שבקדושה, ויחזור ויסייעו בכל מיני סיועות, כי המניעה לא הייתה כי אם בשביל החשק שהוא עיקר הניסיון שמנסין את האדם, אם יעזור ויניח את החשק והרצון דקדושה מחמת המניעה. וכשהוא עקשן בדעתו ועומד בניסיון, ואינו מניח את הרצון והחשק דקדושה בשום אופן, אזי בוודאי ישבר את כל המניות, והמניות יתהפכו לישועות, שיעזרו ויושיעו השם יתברך ויסבב עמו סיבות לטובה, באופן שיגמור ויוציא אל הפועל הדבר שבקדושה שהוא רוצה. נמצא שעיקר העקשנות ברצון זה עיקר התפארותו יתברך כנ"ל. וזה בחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כעזך המוות, אהבה וכו'. כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, זה בחינת תפילין, כמו שהיית בזוהר הקודש. ותפילין הם התפארות מה שהשם יתברך מתפאר עם ישראל ומשים אותם כחותם על ליבו. בעיקר התפארות שהם חותם התפילין נעשין על ידי אהבה והשתוקקות והרצון והכיסופין דקדושה של ישראל כנ"ל. וזהו סימני כחותם וכו'. היינו תפילין התפארות כנ"ל. כי עזך המוות אהבה, כי אהבתנו ורצוננו אצלך עזה וחזקה מאוד בעזות ועקשנות גדול מאוד. על כן ראוי לך להתפאר בנו, כי זה עיקר ההתפארות כנ"ל. וזה כי עזך המוות אהבה קשה כשאול קינה. אהבה הוא בחינת רצון וחשק והשתוקקות להשם מטבח, שעל ידי זה עיקר ההתגברות על הסיטרא אחרא שהוא סיטרא דמוטא, שמשם כל המונעים מן הקדושה. וכפי שהסיטרא אחרא שהיא כלל המונעים מתגברת נגד האדם, כמו כן צריך שיהיה לאדם אהבה והשתוקקות ורצון חזק להשם מטבח ולהדבר שבקדושה שרוצה לעשות. כי החשק שהוא בחינת האהבה צריך שיהיה כפי המניעה כנ"ל. וזהו כי עזך המוות אהבה קשה כשאול קנאה, שהאהבה וההשתוקקות להשם יתברך ולעבודתו היא עזה וחזקה בעקשנות גדול כמוות, היינו כמו התגברות המניות שהן בחינת מוות וסיטרא אחרא, כי כל המניות נמשכים משם, היינו כפי המניעה כן האהבה והחשק עוז וחזק. וזהו קשה כשאול קנאה, כפי השאול שהיא הסיטרא אחרא, שמפלת את האדם חס ושלום לשאול תחתיות, ואם האדם לא זכה לעמוד כנגדה ונפל למקום שנפל, אפילו אם נפל לשאול תחתיות חס ושלום לסיטרא דמוטא חס ושלום, ואין כוח בידו לצאת משם. אם אף על פי כן הוא עקשן בדעתו, דהיינו שהוא עקשן בהרצון שאף על פי כן אינו מניח את הרצון לעולם, וחושף בכל פעם יותר להשם יתברך. וכל מה שמפילין אותו חס ושלום יותר, הוא כוסף להשם יתברך ולעבודתו ברצון חזק יותר ויותר. כי הרצון הוא בידו בוודאי, לחשוף על כל פנים ברצון חזק להשם יתברך. ואז אם הוא עקשן גדול ברצון, יש להשם יתברך התפארות גדול מזה. כי עיקר ההתפארות הוא העזות והעקשנות של הרצון. ועל ידי זה יזכה בוודאי סוף כל סוף לפעול מה שהוא רוצה להתקרב להשם יתברך. וזהו סימני כחותם וכו', היינו תפילין והתפארות, מה שהשם יתברך מתפאר עם ישראל. כי עזך המוות אהבה קשה כשאול קנאה, שאנו אוהבים את השם יתברך בחשק נמרץ ורצון חזק, ואנו מקנאים קנאת השם צבקות להגביר ולגלות את האמת ולהכניע השקר אפילו בעומק הגלות הזה, שהתגברה עלינו מאוד מוות ושאול רחמנא ליצלן. דהיינו הסיטרא אחרא. כי כפי התגברותם, כן האהבה והרצון חזק הנ"ל. וכמו שכתוב, כי דיכיתנו במקום תנים, ותחס עלינו בצל מוות, אם שכחנו שם אלוקינו ונפרוס כפינו לאל זר, כי הוא יודע תעלומות לב, כי עליך הורגנו כל היום וכו'. שזה נאמר על ההגיעות שמתייגעין בשביל התפילה או שאר דברים שבקדושה, אף על פי שעדיין אינו זוכה להתפלל כראוי ולפעול מה שהוא רוצה. אף על פי כן, ההגיעה לבד, מה שמשתוקק לזה ומתייגע בשביל זה, זה בעצמו בחינת קורבנות, בחינת כי עליך הורגנו כל היום. כמבואר כל זה בדברי רבנו ז"ל. ועל כן אנו מבקשים מהשם יתברך שבזכות ההגיעה וההכנה והרצון לבד, שאנו משתוקקים לעבודתו ומתייגעים בכמה הגיעות בשביל זה, אף על פי שעדיין לא זכינו לעבודתו באמת, אף על פי כן על ידי זה לבד נזכה להתגבר על כל המניות שהן מבחינת מקום תנים וצל מוות חס ושלום. וזה מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, מים רבים שהם עובדי כוכבים וסיטרין אוכרנין, שמהם כל המניות אינם יכולים לכבות את האהבה והרצון, כי אנו עקשנים גדולים בהרצון, וכל מה שהמניות מתגברים ביותר, אנו מתגברים ברצונות חזקים ביותר. כי עיקר המניות מתגברים רק להפיל את האדם מן הרצון, שזה עיקר הניסיון של המניעה כנ"ל. אבל באמת, האהבה והרצון של ישראל קשה חמוות כפי המניעה וכו' כנ"ל. ומים רבים שהם המניות, אי אפשר להם לכבות את האהבה והרצון. אדרבה, מתגברים בכל פעם ברצון חזק וחשק נפלא ביותר, כי המניעה היא בשביל החשק הנ"ל, ועל כן בוודאי נזכה לפעול מה שאנו רוצים להתקרב להשם יתברך, והשם יתברך יתפאר בנו תמיד בבחינת סימני כחותם וכולי כנ"ל. וזה בחינת שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. ימין הוא בחינת אהבה וחשק, על ידי זה עיקר התגברות על האויבים והשונאים שהם המונעים. וזה בחינת על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כבי חשק ופלטהו. שחל ופתן וכפיר ותנין הם קליפות וסיטרין אוכרנין שהם בחינת המונעים מן הקדושה. המונעים ומתפשטים על דרך הקודש, כמו נחשים וכפירים ותנינים, ואינם מניחים שום אדם ללך בדרך הקודש. ומבטיח הכתוב לאיש הישראלי שיוכל לדרוך עליהם ולרומסם ולבטלם על ידי החשק והרצון בקדושה, בבחינת על שחל ופתן תדרוך וכו', כבי חשק ואפלטהו, חשק דייקה, שעיקר ההתגברות עליהם הוא על ידי החשק והרצון כנ"ל. ועל כן, קודם ברכת המזון, שאז צריכים לגלות ההתפארות כדי להמשיך קדושת ארץ ישראל על ידי זה, על כן אומרים ברכת הזימון, דהיינו נברך שאכלנו משלו, שהוא הכנה והזמנה למצווה של ברכת המזון שאנו רוצים לקיים, שזהו בחינת רצון והשתוקקות שאנו מודיעים בפינו שאנו רוצים לקיים מצוותיו יתברך, דהיינו מה שאומרים נברך וכו'. וזה עיקר ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בנו, כי עיקר ההתפארות הוא הרצון כנ"ל, ועל ידי זה עיקר התגלות קדושת ארץ ישראל כנ"ל, שזהו עיקר מצוות ברכת המזון כנ"ל. וזה בחינת מה שאנו אומרים קודם כל מצווה, הרי אני מוכן ומזומן לקיים מצוות תפילין או ציצית וכיוצא, כי זה בחינת רצון, שאנו מודיעים ומגלים בפינו רצוננו וחוספנו החזק לקיים מצוותיו יתברך, כי אין לנו כוח לקיים מצוותיו יתברך כראוי, רק אנו אומרים אנו מוכנים ומזומנים לקיים המצווה, שזהו בחינת רצון. ואז המצווה נעשית ממילא בסיוע השם יתברך, כי הבא להיטהר מסייעין לו, והכל מאיתו יתברך. בעיקר עבודתנו הוא הרצון, שהוא בחינת מה שאומרים הרי אני מוכן ומזומן וכו'. ומחמת שבשעת אכילה שאז צריכים לגלות ההתפארות, שעל ידי זה עיקר קדושת ארץ ישראל, שזהו עיקר קדושת האכילה. ואז בשעת האכילה הוא עידן קרבה, כי סיטרא אחרא קיים על פתור דברנש לקט רגלה, כמו שהיית בזוהר הקדוש, ורוצה להתגבר על האדם כדי לבטל ההתפארות חס ושלום, על כן תקנו רבותינו זה על ברכת הזימון, כי על ידי הזמנה לברכת המזון, שזו בחינת הרצון, על ידי זה מתגברין על סיטרא אחרא ומגלין ההתפארות, כי עיקר ההתפארות הוא ברצון כנ"ל. ועל ידי זה זוכים להמשיך קדושת ארץ ישראל, שזהו עיקר מצוות ברכת המזון כנ"ל. וכן מבואר בכוונס שעל ידי הזמנה לדבר מצווה שבקדושה מגרשין הסיטרא אחרא היינו כנ"ל, כי ההזמנה היא בחינת רצון שעל ידי זה עיקר ההתגברות עליהם כנ"ל. כ"ב. ועל כן עיקר ברכת הזימון בשלושה, כי כשיש שלושה מישראל, אז העיקר ההתפארות. כי עיקר ההתפארות הוא בבחינת יעקב, שהוא בחינת תפארת כידוע. ויעקב משולש באברהם, כי כלול משלושתן, וכל ישראל נקראין על שם יעקב שנקרא ישראל. ושם עיקר ההתפארות בבחינת ישראל אשר בך התפאר. וזה בחינת קדושה משולשת, כי ההתפארות הם בחינת תפילין מוחין שנקראים קודש כידוע, בחינת פיתוחי חותם קודש להשם. כי עיקר הקדושה הוא ההתפארות בבחינת התגדלתי והתקדישתי, שהגדלת שמו יתברך, דהיינו התפארותו שהוא כבודו וגדולתו יתברך, בחינת יקר תפארת גדולתו, זה עיקר קדושתו יתברך, בחינת והתגדלתי והתקדשתי, שנתגדל ונתקדש שמו יתברך על ידי ההתפארות שמקבל מישראל. וההתפארות הוא בחינת כלליות הגוונין, ועיקר הגוונין הם בחינת תלת גוונין דהנה שמאירין לבתיים, שזהו בחינת קדושת ישראל, שכלולים משלושה אבות שהם בחינת תלת גוונין דהנה, שעל ידם עיקר ההתפארות. ועל כן הקדושה משולשת, כי ההתפארות היא הקדושה וכנ"ל. כי ההתפארות על ידי קיום התורה שהיא בכל בחינותיה משולשת. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בריך רחמנא דייב לן אוריין תליטה על ידי תליטה ביום תליטה וכו'. ועל כן ברכת הזימון שאז עיקר התגלות ההתפארות הוא בשלושה. כי עיקר ההתפארות הוא בבחינת שלושה, בחינת תלת תוואן, תלת גבנין דהן הקדושה משולשת וכו' כנ"ל. ואז עיקר חיוב הכוס אל ברכת המזון, כי הכוס הוא בחינת התגלות ההתפארות שמתגלה בשלושה דייקה כנ"ל. וזה בחינת שלושה ברכות של ברכת המזון. כ"ג. וזה בחינת שלושה סעודות של שבת. כי עיקר התגלות ההתפארות בחינת ארץ ישראל הוא בשבת, שאז עולים כל המצוות לפני השם מטבח, והשם מטבח מתפאר בהן. כמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק צדק לפניו יהלך וכו'. ועל כן אז אנפא נהירין בנהירו הילאה, על ידי אור ההתפארות של ישראל. ועיקר התגלות ההתפארות הוא על ידי הצדיק הנ"ל, שהוא בחינת משה. וזה בחינת כליל תפארת נתת לו, שאומרים בשבת. וזה בחינת ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ תפארת גדולה וכו'. נמצא שעיקר ההתפארות בשבת. ועל כן אז מצווה גדולה לאכול סעודת שבת, כי עיקר ההתגלות ההתפארות הוא בשעת האכילה הקדושה, שהוא בחינת אכילה של שבת. ועל כן צריכים לאכול שלוש סעודות בשבת, כי ההתפארות כלול משלוש כנ"ל. ואלו התלת גבנין שהם כלל ההתפארות מאירין לבת עין, שהוא בחינת כוס של ברכה, בחינת מלכות דוד, בחינת ארץ ישראל שמקבלת כל ההתפארות, כי משם עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל. וזה בחינת ברכת המזון בשלושה על הכוס, שאז עיקר שלמות מצוות ברכת המזון, כי אנו מזמנים בשלושה על הכוס, שכל זו בחינת שלמות התגלות ההתפארות, שעל ידי זה מתגלה ביותר קדושת ארץ ישראל, שזהו עיקר מצוות ברכת המזון כנ"ל. כ"ד. ועל כן אברהם הוא הראשון שגילה קדושת ארץ ישראל, כמו שהיית בזוהר, ומובא בדברינו כמה פעמים. כי אברהם היה נדיב לב הראשון, שכל עבודתו הייתה רק רצון מכיסופין לקדושה, כמו שמובא במקום אחר. כי הוא היה קודם מתן תורה, ובתחילת עבודתו לא היה יודע משום מצווה, והייתה כל עבודתו רק רצון מחשק וכיסופין דקדושה. והיה חזק ועז בהרצון מאוד נגד כל העולם כולו שעמדו כנגדו למונרו. עד שזכה על ידי זה לשבר כל האויבים והמונים, שזהו בחינת שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך, המובא לאל, שזה נאמר על אברהם, ועל ידי כל זה התפאר בו השם יתברך מאוד, כמו שכתוב אברהם הוא אבי. ועל ידי זה זכה לגלות קדושת ארץ ישראל, כי קדושת ארץ ישראל נתגלה על ידי ההתפארות שעיקרו על ידי הרצון וכו' וכנ"ל. ועל ידי גודל חשקו רצונו הטוב שהיה רז וחזק בזה מאוד, זכה שנתגלה לו מצוות מילה שהוא תיקון הברית, שעל ידי זה עיקר שבירת העזות דסיטרא אחרא, שמשם כל המונעים, וזוכין לעזות דקדושה שהוא תלוי בקדושת הברית. כי בו עז, בו תוקפה, כידוע, וזכה להוליד את יצחק שהוא הראשון שנולד בקדושת ישראל, שממנו התחיל השמחה וההתפארות דקדושה. ועל כן נקרא על שם הצחוק והשמחה, כמו שכתוב, צחוק עשה לי אלוקים וכו'. כי עיקר השמחה על ידי ההתפארות כנ"ל.